Kecikik bum, timang-timang anakku sayang. Cik-cik bum, cik-cik bum, anak kecil jangan meradang. Lekas besar pergi sekolah, boleh menolong ayah. Pergi sekolah, boleh menolong ayah. Sayang anakku, sayang buah hati seorang. Sayang, sayang anakku, sayang. Cik-cik bubum, dimanaku sayang. Cik-cik bubum, cik-cik bubum, sudah besar rajin belajar. Agar jadi orang berguna, ayah berasa bangga. Agar jadi orang berguna, ayah berasa bangga. Sayang, sayang anakku, sayang buah hati sayang. Sayang, sayang anakku, sayang buah hati sayang. Cik kebum, cik cik kebum, timang timang anakku sayang. Cik cik kebum, cik cik kebum, sudah besar rajin belajar. Agar jadi orang berguna, ayah berasa bangga. Agar jadi orang berguna, ayah berasa bangga. Sayang, sayang anakku, sayang buah hati sayang. Sayang, sayang anakku, sayang buah hati sayang.